kendini saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah subhanahu ve teala, ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattımdır. Her sözde, her işte, her amelde sadece ve sadece beni ululayın diye yarattımdır. Ademoğlunun yaratılış gayesi Allah'a kulluktur. Bu kulluğundan hiç kimse ne yapamaz, imtina edemez, kaçamaz. Allah subhanahu ve teala Adem'i öyle bir fıtrat üzerine yaratmıştır ki emir ve nehilere teslim olacak bir haslette, yani fıtrat üzerine. Hayvanların yaratılışına, hilkatına baktığımızda hayvanların yaratılışı kendi cinslerinin yaratılmasının akabine onların yaptığı her türlü hal ve hareketi yapabilecek kabiliyette, ama Adem'e geldiğinde ise Adem'inki eğitilebilir şekilde, yani belli bir aşamalardan sonra geçtikten sonra ancak cinslerinin yaptığı işleri yapabilen ama yaparken de seçme hakkına sahip olan varlıklarız. Yani kulluk dediğimiz eylem seçme hakkına sahip olduklarımızdır. İşte Allah subhanahu ve teala kardeşlerim, iyiyi ve kötüyü ayıracak bizlere meleke vermiştir. Yani fıtratta kulluğu gündeme getirdiğimizde ne diyorduk? Allah insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptı? İlham etti. Yani öğretti. Bir doğan çocuğun yüzüne güldüğünde, sevdiğinde nasıl sana tebessüm atıyor? Ona kötülük yaptığında hiç unutmayıp da sana kinli kinli bakıyorsa, bu onun öğretildiğinden değil, fıtratında olan bir şey. Ama geçen haftaki dersi hatırlarsanız Allah subhanahu ve teala biz insana imanı sevdirdik, küfrü, fıskı, isyanı tiksindirdiktir. Yani Ademoğlunun fıtratında her ne kadar iyi ve kötüyü ayırt etme hasreti olsa da küfrü, fıskı, isyanı tiksindirme neye kayıtlanmış? İmanı. Yani İmanı kabul eden bir insan onun kabulüyle bunun zıttına ne yapması? Tiksinmesi, nefret etmesi, uzak durması gerekiyor. Anlatabildim mi? Yani küfürdeyse bu sefer imanı dışlanmış oluyor. Allah subhanahu ve teala bir şeyi emretmişse, bunu yap demişse, bunu kabul eden bunun zıttından beridir. Yani Allah'ı birleyen, şirk koşmayan demektir. Allah'ı tasdik eden, tasdikin zıttına olan her türlü hareketten uzak duran manasındadır. İşte Rabbimiz Subhanahu ve Teala iman ehline, kabul edene, tasdikleyene imanı sevdiriyor, küfrü, fıskı, isyanı ne yapıyor? Tiksindirtiyor. Ve Allah subhanahu ve teala biz hiçbir şeyi boş, abes yaratmadık diyor. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz, iyilikler seni sevindiriyor. Kötülükler de diyor, eğer seni üzüyorsa sen bir müminsin diyor. Yani insanın kalbinin diri olması imanda veya küfürde ne hale geldiğini ne yapıyor? Gösteriyor. Veyahut Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimizin birçok sözünde işte kim diyor dünyalık bir kadın görür de sırf Allah korkusuyla diyor gözünü sakındırırsa imanın lezzetini diyor bütün damarlarında ne yapar görür diyor. Bu da gösteriyor ki insanın diri olan şeyi kalbi, yani imanı sevmesi küfürden nefret etmesine ve küfrün tüm şubelerinden tiksinmesine sebep oluyor. Ama geçen hafta da üzerinde durduğumuz gibi Allah subhanahu ve teala neden burada küfrü üçe ayırmış? neden küfrü, fıskı, isyanı diye üç aşamada alıyor. Allah size imanı sevdirdi, masivayı tiksindirtti demiyor. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala merhameti gereği bizden sudur olan her türlü masiva dediğimiz ki masivanın yani günah cinsi dediğimiz her şey nefse zulümdür. Bunu anladınız mı? Aleykümselam. Kısasta hayat var değil mi? Ali dersten sonra buna kısas yapabiliriz. Dişe diş. Kan hadi. Evet, hoş geldin. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala neden demiş? Bütün günah cinslerini böyle ele aldığımızda bunların hepsi nefse zulümdür. Neden baki? O nefsine zulmedeni görmedin mi? Neden yaşar? Uyumuyorsunuz değil mi? Sözüm geliyor değil mi? Çünkü sevap cinsi olan her şey insanı cennete götürdüğü gibi günahın küçüğü de büyüğü de insanı nereye götürür? Cehenneme götürür. Bu zulüm değil midir? Yani nefse zulüm, günah cinsini küçüğü büyüğü hangisini ele alırsanız alın bu nefse zulümdür. Eğer insan nefsine zulmettiğini yakalayamazsa günahlardan da çekinmeyi ne yapmaz? Kendine bir düstur edinemez. Yani imanı sevse bile günahlardan tiksinmeme yoluna gider. Ama bir insan kendi nefsine zulmettiğini ve bu zulmünün karşılığında da cehenneme, ateşe gireceğini hissederse ne yapar? Hemen bir durdurur. Hangimiz bir muma parnağını şöyle dakikalarca tutmaya cesaret edebilir? Bir mum ışığına. O ateşe hangimiz dayanabilir? Hı? Var mı dayanacak? Birkaç saniye sonra hemen elini çekersin. Niye? Yanık şiddetlenir. Ondan sonra vallahi çıra gibi ateş elin var ya, benim yanımda çünkü 3 tane adam yandı, döküman edebiliyorum. Çıra gibi. 3 dakika sonra sadece bir koku kalıyor. Simsiyah bir duman çıkıyor. Anında insan yanıp kül oluyor. Döküm sıcağını. Kafayı uzatıp da böyle ocağın içine bakmaya çalışıyordu. Orada kaldı. Orada kaldı. Neyse. Demek ki insanın günah cinsinden yaptığı her şey neymiş? Nefse zulüm. İşte Allah Subhanahu ve Teala yakalayın. Küfrü, fıskı, isyanı kendiniz ne yapıyor bize? Tiksindirtiyor. Yani nefse zulüm olduğu için. Peki imanı neden sevdiriyor? Kim hacca gider, haccı mebrur olursa anasından doğduğu gibi tertemiz olur. Herkes bir sevinir mi? Sevinir. Çünkü günah işleyen insanlar. Kişi diyor namaz kılar, kapısının önünden diyor bir nehir geçse, bunun da misali. Günde 5 sefer girse diyor, bundan yıkansa, kirdenese kalır mı? Namazın dindeki misali bu. Hemen bir seviniyor şimdi. Bir cuma, gelecek cumaya kadar günahlara nedir? Kefaret. Bir oruç, gelecek oruca kadar kefaret. Adam ne yapıyor? Hep seviniyor. Yani imanda ne varsa Allah sevdirmiş. Kim diyor bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet gününde bütün insanların önünde onun ayıbını ne yapar? Örter. Hangimizin ayıbı yok? Mümkün değil. Ha. Onun için Allah size diyor imanı sevdirdi, küfrü, fıskı, isyanı ne yaptı? Çirkin gösterdi. Ama iman tarafı senin kendine acıman ki kulluğunun gereği zaten. Küfür babıysa senin nedir? Nefsine zulüm babındır. Önce bunu yakalayın. Aleykümselam. Öyleyse Allah Subhanahu ve Teala'nın buna yüklediği manayı da yakalamak gerekiyor. Şimdi nefse zulüm deyince Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabına gittiğimizde Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler diye üçü de aynı gelip sonu değişik biten 3 tane kelime var. Aynen bu ayette Hucurat 7'de geçtiği gibi Allah size imanı sevdirdi, küfrü, fıskı, isyanı ne yaptı? Tiksindirtti diyor. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler bir yerde fasık, bir yerde zalim, bir yerde de ne yapıyor? Kafir olarak geliyor. Bunun üçü de nefse zulüm mü? Üçü de zulüm. Peki bu kelimeleri yerli yerince anlamazsak, kendi nefsimizde bunları tartmazsak ne gibi müşkülatlar olur? Toplum her zaman bu kelimenin üzerinde çok rahatlıkla istediği gibi oynar ve sen de işine geldiği gibi alırsın. Ama buradakinin ilk muhatabı olarak kendi nefsimizi alırsak kim oynayabilir? Küçücük bir fısk dahi olsa, bu fısk seni ateşe sokuyorsa bu tehlikelidir. Senin için çok önemlidir. Ama bunu bu yönlü düşünmez de ama nasılsa yani cehennemden sonra cennet var dersen çok rahat işlersin. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zulümüştür diyor. Allah affetmez o ilk baptaki, karışmaz ikinci baptaki ve menşiyetine kalmış. Menşiyetine kalmış derken sanki insan bunu da bir hafife alıyor. Düşünün şimdi, adamın birisi kendisini ne yapıyor? Öldürüyor. Allah Resulü ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Kim kendini neyle öldürmüşse, Allah'ın verdiği cana, kendi canına kıymışsa, cehennemde Allah'ın diyor takdir ettiği, bazen ebedi gelen ifadeler de var. Onunla diyor ne yapacak? Hep azap olunup duracak. Cennetten çıkacağına dair bir şey biliyor musunuz? Ama Müslüm'ün iman babına bakıyorsun, bir tepeden bir aşağıdan veriyorsun. İki sahabe hicret ediyor. Oranın havasına alışamıyor. Bileklerini kesiyor, intihar ediyor bir tanesi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cenaze namazını kılmıyor ve bunun akabinde sahabeye kılın diyor. Ve arkadaşı rüyasında gördüğünde Rabbin sana neyle muamele etti? İşte hicret etmem hasebiyle beni affetti de cennete koydu diyor. Allah'ın menşiyeti dediğimiz bu. Dilerse azap eder, dilerse affeder. Yani korkuyla sapıtan harici, ümitle sapıtan da mürciyedir. Nasıl sapma olur burada? En ufak bir yalanı dahi söylesen ebedi cehenneme sokar korkuyla bir taife. Ve bunların pisliği de ne istersen işte canım. Allah'ın rahmeti sonsuz. Bak 99 rahmeti var. Biri daha dünyada. Geri kalanı ahirette. Bize bu kadar merhametli olan orada ne kadar merhametli tipinde yaklaşarak ne yaparsan yap cennete gidersin. Cehennem sadece korkutmadır. Yani temsili bir isim olarak ki Allah kahretsin. Süleyman Ateş ve takımı da şu an onu yayıyorlar. Allah kahretsin onları. Yoyo Vafka adı altında bu pis itikatlarını yayıyorlar. Mürciye itikadıyla da ne yapmışlar? Toplumu amelsiz durumuna götürüyorlar. İşte ehli sünnetin itikadı nedir? Tam ortası. Hem korkar hem de ümit eder. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölüm anındaki bir gence soruyor. Rabbinden ne bekliyorsun? Hüsnü zannediyorum. İşte sen diyor sağlam bir akide üzeresin. İşte sen isabet ettin. Çünkü Rabbine hüsnü zanneden ne yapar? Kurtulur diyor. Yani Allah'ın bana rahmet edeceğini umuyorum. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine şefaat verileceği ayette de hadiste de sabit mi? Ama vesile duasını hiç okudunuz mu? Ne diyor? Muhakkak ki ben bu makamın bana verileceğini umuyorum diyor. Yani umuyorum. Verilecek demiyor. Öyleyse hüsnü zannedeceksin. Sadece Allah Subhanahu ve Teala'nın senin rahmetine veya sana merhamet edeceğine, onun bağışlayıcı olacağına ama aynı zamanda da korkacağına. Şimdi düşünün, bu duyguyu gelelim hayatımıza. Bir iş yerinde çalışsanız, sana deseler ki işte iş, işte maaş. Bir sıkı, bir disiplin olmasa orada çalışma olur mu? Hı? Yani bir korku gerekiyor. iş düzeninde dahi fıtratta bu vardır. İşte Allah Subhanahu ve Teala bize o kadar merhamet ediyor ki, denizin köpüğünce günahın olsa, kumların adedince olsa yine de ben sizi ne yapacağım? Mağfiret edeceğim. Ama buna rağmen bize diyor ki, bakın, imanı sevdirdim, küfrü, fıskı, isyanı tiksindirdim diyor. Buna rağmen insan şeytanın getirmiş olduğu ağlarla günah işlemeye o kadar dolu dizgin gider ki, işte bunların önünü kesme için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, her kim bir münker görürse ne yapsın diyor? Eliyle mani olsun. Her kim bir münker görürse ne yapsın? Diliyle mani olsun. Her kim bir münker gördüğünde ne yapsın? Kalbiyle mani olsun. İşte bunun üçünde yapana nedir diyor? Mümindir diyor. Yani bu da senin imanda kalmanı, küfürden tiksinmene sebep oluyor. Eğer bunu yapmazsan bu sefer ne küfrü ne hakkı ayırt edemez hale düşüyorsun ki, aynen Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabında dediği gibi, Maide 78'den de dersem yanlış hatırlamıyorsam, Allah diyor İsrailoğullarının diyor alimlerinden söz almıştı. Onlar ne yapardı? Gel. Onlar ne yapardı? Birisi münkerde mi? Yapma. Hemen uyarırlardı. Allah'tan kork derlerdi diyor. Ertesi gün onu aynı işi yaparken gördüğünde bir daha uyarmazlardı diyor. Allah da onların kalplerini birbirine çevirdi. Yani fısk oluşuyor. Yüzüne merhaba, arkadan konuşma başlıyor. Ve diyor Allah onları Davut'un diliyle, Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetledi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz oturduğu yerden kalkıyor. Vallahi diyor, ya iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz, ya da Allah onları nasıl lanetlemişse sizi de öyle ne yapar? Lanetler. Veyahut bu ayetin izahında aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den gelen sözlere baktığımızda, dua edersiniz de duanız kabul olmaz. Amel edersiniz de ameliniz yüzünüze atılır. Yani makbul olmaz diyor. Demek ki yapılan günahların işlenmesi ayrı, işlenen günahlara mani olmamakla başa gelen bela musibet de ayrı. Ve senin gördüğün bir münkere karşı takındığın tavır da hem senin imanla ayakta kalmana, hem o imanı tatmana, küfürden, fısktan, isyandan nefret etmene sebep oluyor. Yani diri kalmana sebep sadece amelin değil, karşıdakinin yanlış yapan ameline mani olmak senin diri kalmana sebep oluyor. Aynen de Allah Azze ve Celle'nin, bakın, Eyke halkıyla döne döne Kur'an'da vermiş olduğu bir misal var. Eyke halkı kimdir? Bir rivayete göre Musa Aleyhisselam'ın kavmi veya bir rivayete göre de İsrailoğullarından bir kasaba. Deniz kenarında oturan bir kasaba. Allah Subhanahu ve Teala zamanın nebisine onlara söyle, cuma günü tatil olsun. Onlar ne diyor? Hayır. Bize cumartesi olsun. Şimdi yaratanın koyduğu hükme karşı çıkma olur mu? Ama İsrailoğullarında her şey olmuş. Ki dört kitapta lanetlenen insanlar. Allah Subhanahu ve Teala, evet ben size diyor bunu cumartesiyi tatil ederim ama, ki Ecevit'in gömüldüğü gün öyle mi? Cumartesiyi tatil ederim ama size öyle bir imtihan ederim ki, eğer bunun zıttına hareket ederseniz öyle bir bela veririm ki ne geçmiştekilere ne de geleceklerine böyle bir ceza veririm diyor. Bakın burada Allah Subhanahu ve Teala zamanının Resulüne o gün balık avlamayın diyor. Allah bize imanı sevdirdi. İman nedir? Kalpten gelen her şeyi tasdik etme. Yap dediğini yapma, yapma dediğinden uzak durma. Dil, dile düşen görevleri ikrardan sonra onun zıttına hareket etmeme. Amel, Allah'ın kabul ettikten, ikrar ettikten sonra onun zıttına hareket etmeme. Allah Subhanahu ve Teala balık avlamayın diyor. Cumartesinin dışında denizde tek balık bulamıyorlar. Ama cumartesi günü Allah Subhanahu ve Teala'nın ayetlerine baktığımız deniz balık doludur. Şimdi Rızkı veren kim? Allah. Yani onlar rızkı başka yerden arasa bu pisliğe düşerler miydi? Bakın bir mal, bir malla imtihanları onların yenilmesine sebep oldu. Ve şeytan geldi, kendine yakın gördüğü birine dedi ki denizin kenarına çukurlar kazın. Siz o gün avlanmayın, kapaklar koyun, oraya düşen balıkları ertesi gün alın satın. Bir kısım ne yaptı? Sakın yapmayın. Allah bize bunu yasakladı. Bir kısım hiç onlarla uğraşmayıp ve o hareketi de yapmayıp başka işlerle uğraştılar. Ama Allah'ın indirmiş olduğu her şeyle de amel ettiler. Rabbimizin bildirdiği. Ve neticede onların günahı arta arta iblis birden yaptırmıyor. Eğer Allah'ın belası gelecekse gelirdi deyip bu sefer niye biz çukurlarda yetinelim, denize açıldılar. Aynen bizim yaşamış olduğumuz topraklardaki küfre de dikkat edin, hep aşama aşamadır. İblis hiçbir zaman birden değil. Yani bizim tiksinmemiz yavaş yavaş eritilmiş. Düşünün, Avrupa'da bile 2. Dünya Savaşı'ndan önceki kadınların örtüsüne bakın, aynı İslam örtüdür. Hiç ayırt edemezsiniz. Açın ansiklopedilere bakın, okuyun. Ama yavaş yavaş küfrü ne yaptılar? İmanla yer değişti. Festival dediler, bilmem şu dediler, karnaval dediler, milleti birbirine bir karıştırdılar. Açılmalar, kokular, saçılmalar, danslar, her türlü fuhşu, içki, intiharı beraberinde getirdi. Ha. Ve akabinde ne oldu? Bu uyaranlar artık Allah'ın belası bize gelir, biz sizin aranızda kalamayız diyerek onlarla kendi aralarına bir set çektiler diyor Allah Azze ve Celle. Ve bir tane kapı koydular. Niye? Onu da onlara sadece iyiliği emretme, kötülükten nehyetme şeyle, kastıyla diyor. Ve bir gece diyor, onlar diyor karşıdan ses duymadı. Korkudan diyor yavaşça kapıyı açıp baktıklarında onlar şaşırdı kaldı diyor. Çünkü biz onlara maymun olun dedik, onların hepsi maymun oldular diyor. Şimdi burada dikkat ederseniz 3 temel özellik var. İyiliği emretmede, elle, dille ve kalple. Kurtulan kim? O günahtan uzak durup o yaşadığı toplumu uyaran insanlar, imanı sevmişler, küfrün, fıskın, isyanın her şeyden nefret etmişler ve kazanmışlar. Kaybeden kim? Onların içinde yaşamışlar, imanı sevmişler ama küfürden, fısktan, isyandan tiksinmemişler. Onları bundan men etmedikleri için ne yapmışlar? Onlar da onlarla aynı belaya düşmüşler. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kalbinde diyor hardal tanesi kadar iman olan kurtulacak diyor. Onun da olabilmesi için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi ya iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz ama kalple. Ki kalbe düşerseniz bu da çok tehlikeli. Çünkü kendine yetmeyen bir imana sahipsin. Başkasına nasıl yetecek bu? Ama yine mümin diyor. Bakın gene merhamet var burada. Yine mümin diyor. Onun için bundan tiksinme için imandaki hal ve hareketleri çoğaltmak gerekiyor. Ha, burada şuna da dikkat etmek gerekiyor. Küfür de şube şubedir diyoruz. Yani iman nasıl şube şube ise küfür de nedir? Şube şube. Fısk da şube şube. Yani zulüm de şube şubedir. Misal bir kişinin zina etmesiyle anasıyla zinası aynı mı? Hı? Bu da fısk, bu da fısk bakın. Bu da pislik, bu da pislik. Zinadan adam hoşlanır ama anasının zinasından hoşlanmaz. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ben zinadan çok hoşlanıyorum diye geldiği gelen bir sahabeye onu günahından nasıl tiksindirtirdi? Gel. Dizini dizine dayadı, elinden tuttu. Sen annenin bir başkasıyla zina etmesinden hoşlanır mısın? hoşlanmamaya Allah razı. Senin hoşlanmadığından hiç kimse hoşlanmaz. Karının, kız kardeşinin, teyzenin, halanın hepsini teker teker saydı mı? Bakın o sahabeye bakın, ismini vermek istemiyorum. Şirki saymaz. Büyük günahlardan önce zina, ondan sonra şirki sayar. Açın Bukhari'yi okuyun. Önce zinayı sayar, arkasından öbürlerini sayar. Büyük günahlarda. Halbuki sıralamada o başta değildir yani. Ama öyle bir davet almış ki, vallahi diyor, senin yanına geldiğimde zinadan daha sevimli bir amel yoktu. Ama şimdi vallahi diyor, zinadan daha tiksindirici bir şey yok. Ha. Demek ki imanı sevdin mi, öbüründen ne yapıyorsun? Bir zıtlık. Ha. Şimdi Firavun'un isyanı, masivası nasıl? Oğuz. Hiç kabul etmiyor. Büyükleniyor. Despotluk yapıyor. Ebedi cehennemde mi? Peki açıyorsun mirastan alakalı hukuku. Kim Allah'ın takdir ettiği bu taksimata razı olmazsa ebedi cehennemde diyor mu? Miras hukukunda. Şimdi Firavun da cehenneme gidiyor mu? İnandıktan sonra bir adam imtihandan sonra gidebiliyor mu? Bak, bunun küfründen bunu ayırt edin. Ama ikisi de cehennemlik. Küfür de bunların da arasını çizmen gerekiyor. Yani o da gidiyor, o da gidiyor ama onunki kafir olarak gidiyor. Sen de inandıktan sonra burada kaybedersen sen de onun yanına gidersin. Ondan sonra münafıkların hasletlerinden bahsederken hiç münafıkları ön plana çıkar mı? Hiç. İnsanların içinde söz sahibi, güzel giyinirler, hep bir yerler tutunurlar hasletlerine baktığımız zaman. Peki cehennemde münafıkların yeri neresi? Firavundan da aşağıda. Peki alın şimdi namaz batlarını. Bakın küfrün şubelerine bakıyoruz. Tiksineceğimiz şubelerine bakıyoruz. Bunları görmeden tiksinemezsiniz. Peki namazı terk eden kimle haşrolunacak? Hı? Firavun'la, Haman'la, Harun'la haşrolacak diyor mu? Firavun nasıl birisi? Hı? İlahlık iddia eden birisi. Haman kim? Odo'nun o tağutluğuna ne yapmış? Ortak olmuş, gücünü aldığı adam. Harun kim? O da Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu malların içinde ne yapmış? Kibirlenmiş, büyüklenmiş, debdebe içinde insanlar ne yapmış? Hep hor görmüş. Hak'tan geleni kabullenmemiş. Bakın inandıktan sonra bir insan namazı hafife aldığında ne oluyormuş? Gideceği yer orası. Onun için Allah subhanahu ve teala bizlere imanı sevdirmiş, küfrü, fıskı, isyanı ne yapıyor? Tiksindirtiyor. Ve bizim kalbimizin diri olup olmadığını tartansa, sizin diyor yapmış olduğunuz ameller sizi sevdiriyor, sevindiriyor. İşlemiş olduğunuz günahlar da sizi üzüyorsa sen bir nesin? Müminsin diyor. Ama öyle insanlar da var ki günah işlediğinde sanki diyor bir sinek konmuş da gitmiş gibi. Bu nasıl bir kalp? Aynen Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu kalpten bahsederken o insanın kalbi diyor şunun misaline benzer. Nasıl suyu gördüğünde diyor ki orada kastettiği fasulye. Fasulyeler diyor birden diyor baklalar yeşerir şeye durursa taneye durursa diyor. O da bir iyiliği gördüğünde öyle gider diyor. Hani o suyun geldiği şeye göre diyor. Bir kötülük gördüğünde de diyor yani nasıl ki bir yara olduğunda ciriyet her tarafını birden sararsa onu da gördüğünde aynen gider. Demek ki o insanın kalbi tamamen ne olmuş? Hastalanmış. Tedavi olmadığı müddetçe aynen sen annenin zina etmesinden hoşlanır mısın? Namazı terk edersen sakar cehennemine girer misin? Haman'dan, Karun'dan, Firavun'dan haşrolunacaksın mı? Yani buradan yapılan bir davet imandan sonrayı kastediyorum. Hiç iman olmadığına değil. Ne yapar? İnsan kendisini ne yapar? Düzeltir. İşte bu kelimelerin manasını yerli yerince doldurmadığın zaman bu sefer insanda ne yapmıyor? Küfrü, fıskı, isyanı tam manasıyla anlayamaz. İşte bu kelimeler hep birbirinin varlığıyla gündeme gelen, birbirini açan, birbirini tamamlayan kelimelerdir. Ve Allah Subhanahu ve Teala bizlere bunu kitabında bildirmiş ki biz bu meseleyi yanlış anlayıp da yanlış bir şekilde yorumlayıp da ne kendi nefsimize zulmedelim ne de bir başkasının nefsine. Yani düşünün şimdi, imanın tarifinde müşkülata düşen o kadar çok taife var ki kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek deyip bırakıp ameli imandan cüz olarak görmeyen taifeler var. Bu ne yapar? Ameli imandan görmemesine binaen, ki demin mürciye dediğimiz taife, küfürde gayet alabildiğini işle, Allah'ın merhameti var, cehennem sadece göstermelik diyerek Allah'ın azabını ne yaparlar? Hafife alırlar. Ve bu da insanların laşkalaşmasına, Müslümanların artık izzetinin, şerefinin kalmamasına sebep olur. Devam eden taife imanın tarifinde kalp tasdik edecek, dil tasdik edecek, azalar tasdik edecekler, burada bırakır, burada da haricilerle beraberiz. Ne artar ne eksilir, bunu kabul etmezler. İmanın şube şube olduğunu kesinlikle ne yapmazlar? Kabul etmezler. Çünkü artma ve eksilme eğer olacaksa o zaman iman olmaz derler. İman bir bütündür, tasdiktir, kabuldür derler. Ve buna da sebepleri Araf suresindeki 172. ayetteki yanlış tevilleridir. Ve onlar her doğan çocuğun Müslüman olarak doğduğuna inanır, fıtrat üzerine doğduğuna inanmazlar. Ve işlenen her günahta insanı cehenneme postalarlar. Bunun içinde cehaleti mazeret olarak görmezler. Cehalet mazeret değildir der. Kendilerine iman ispat eden adamı ancak imana nispet ederler. Yoksa onların gözünde herkes kafir müşriktir. Bunların gözünde. Ve bu küfürlerini de gizleyebilmek için hep devlete çatarlar da kendi nefslerine yaptıkları zulme çatmazlar. Hep başkalarını gözlerinin önüne getirirler ama dinlerini öğrenmezler. Ama görmüş oldukları bir münkere elleriyle, dilleriyle, kalpleriyle mani olsalar bundan kurtulurlar. İşte şeytan insana küfrü bu yönle işletiyor. Düşünün şimdi, bir insan kendi eşinin yanında erkek sineğe dahi şey olur mu, tahammül eder mi? Öyle kıskanç insanlar vardır ki perdenin üzerine 3 tane perde daha çeker. Güneş bile girmesine razı olmaz. Güneşin. Düşünün şimdi, eve gittiğinde bir insan yabancı bir erkeği ayrı ayrı otursalar bile, bir yabancı erkeği arkadaşı bile olsa, yani bekarken aynı odada kapalı kapılar ardında olduğunu görse, her ne kadar samimi olsa, hadım dahi olsa o erkek, ne kadar razı olur birisi? Hı? Ama bakın, şeytanı lane ağını kuruyor, müzikle, davulla, zurnayla ne yapıyor? İnsanları bir araya getirince bunların hepsi mübah olup çıkıyor. Aynı karısıyla zıplayıp orada dans eden veya artık halay çeken adamı orada hoşuna gidip alkışlar. Aynı adamı ikisini baş başa gördüğünde ikisini de vurmaya kalkar. İkisi de günah değil mi? İkisi de tiksinecek şey değil mi? Ama şeytan öyle bir ağını örüyor ki seni oraya adım adım adım ne yapıyor? Yaklaştırıyor. Onun için imanı seven küfrün her şeyinden ne yapar? Tiksinir. Bakın şimdi sahabe geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, beni temizle. Ne yaptın? Ben diyor falan kabiledeki adamların devesini çaldım diyor. Sen dur diyor. Ercan bak sen git bir sor. Gidiyorlar. Geldiklerinde ey Allah'ın Resulü, onların devesi varmış ama falan tarihte kaybolmuş. Başına ne geldiğini bilmiyorlar. İş sabit. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, götürün adamın elini kesin diyor. Enes ne diyor? Her insana diyor bu hüküm verildiğinde diyor, ben diyor hep bakardım diyor. Hep direnirlerdi. İnsanlar tutardı. İşte buna rağmen elini kesmekte zorlanırdı diyor. Yani hangi bir insan bir omzunun koparılmasına rahat eder? Muhakkak o an bir çırpınışın. Bunda tık yoktu diyor. O kadar sakindi ki diyor, ben diyor herhalde delilendi zannettim diyor. Yani onun sarhoşluğuyla diyor. Baktım bir şeyler konuşuyor diyor. Kulak verdim. Şöyle diyordu diyor. Ey el, Allah'a hamdolsun ki senden kurtuluyorum. Eğer sen bu koca bedende olmaya devam etseydin, bu koca bedenin ateşe girmesine sebep olacaktın. Allah'a hamdolsun ki Allah beni temizledi diyor. Bakın. Şimdi imanı sevmiş mi? Şeytana uymuş, günah işlemiş mi? Ama işlemiş olduğu günah onu rahatsız etmiş mi? Temizlenmeyi tercih etmiş bakın. Aynı şekilde bunun birçok delilini görürsünüz. En yakın yine Müslüm'ün Kitab-ı Talak'a bakın. Bir adamın koşarken arkasından bir kadının tutun bunu, bana tecavüz etti diye bağırması, hemen sahabelerin tutup aleyhissalatü vesselam'a getirmesi, aleyhissalatü vesselam da götürün recmedin demesi var. Hiç okudunuz mu? Oradan hemen bir tanesi kalkıyor, ne diyor? Karşılığında ne var? Rejim, yani zinanın karşılığı nedir? Ölüm. Adam götürülür. Çünkü hiç kimse suçunu kabul etmez. Öyle değil mi? Koşuyor. Kadın da diyor ki tutun diyor. Herkes de şahit gözüküyor. Götürün rejim edin. Oradan sahabenin birisi kalkıyor. Ey Allah'ın Resulü, onu tecavüz eden bendim diyor. O değil de bırakın diyor ve götürülüp ağrım. Rejim edin. Düşünün bakın. İmanı seven o insan o fiili işlerken, günahı işlerken şeytana uyuyor ama daha büyük bir günaha vesile olmuyor. İşte imanı sevme, küfürden tiksinme bu. Bunu anladınız mı? Yani yakalamanız için sahabeden örnekler veriyor. Şurada bu işi işliyor ama o günahı onu daha büyüğüne götürmüyor bakın. Tiksinmesine hasep Allah da onu ne yapıyor? Temizliyor. Aynen Talut'la Calut kıssasına baktığımızda Allah'tan bir kral istemeleri, Allah Subhanahu ve Teala onlara kendi işlerinden o iki aileden göndermeyip de başka bir yerden göndermesi o iki aileyi ne yapıyor? Rahatsız ediyor. İsrailoğullarında kral ve peygamber Allah Subhanahu ve Teala onlardan iki tane aileden gönderir her zaman. Ama Talut'u gönderdiğinde bu iki aile dışında geldi. Bu sefer o iki aile ne yaptı? Sırf bizden gelmedi diye inkar etti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam peygamber geldiğinde o Mekke'de, Medine'de peygamber gelsin, onunla size üstün kılacağız diyen insanlar kendilerinden gelmediği için ne yapmadılar? Kabul etmediler. Aynı. Küfrün mantığı aynı. İnkar edecekse bir sebep buluyor. Akabinde hadi gidip savaşacağız Calut'la dediğinde neden kral istemişlerdi? Çünkü onların izzeti kırılmış. Calut onların izzetini kırmış. Çocuklarını götürmüş. Hanımlarını zapt etmiş. Bunların onurlarını ne yapmış? Kırmıştı. Bunlar da Allah'tan bir kral istediler. Ve Calut'la savaşıp onurlarını tekrar kazanmayı, çocuklarını kurtarmayı istiyorlardı. Allah onlara kralı bahşettiğinde onları itiraz ettiler. Akabinde zenginlerden sonra işleri yolunda olanlar da savaşıp da ne yapacağız? Nasılsa halimizi düzelttik. Allah bize tekrar çocuk verir. Kadınlar verir deyip savaştan vazgeçtiler. Öbür kesim onlara uydular. Ta denizin kenarına kadar. Denizin kenarına gelince Talut onlara ne dedi? Nehrin karşısında savaşacağız ve onlarla orada bugün cihad edeceğiz veya muhabere edeceğiz. Bir kısım ne dedi? Calut'un ordusu çok. Zaten onlarla yine tecrübemiz var. Eğer karşıya geçersek onlar bizi yine öldürür. Burada duralım. Geçerlerse öldürelim. Talut ne dedi? Hayır. Karşıya geçeceğiz ve geçerken de kana kana su içmeyin. Bu da Allah'ın emri buradaki imtihan. Karşıya geçerken kana kana su içenler Calut'un ordusunu görünce kaçtılar. Daha hiç savaşmadan. O ana kadar emre itaat edenler ne yapıyor? Sadece Davut Aleyhisselam'ın attığı bir taş Calut'u öldürüyor. Allah da onların kalplerine korku koyuyor. Hepsi dağılıyor. Aslında güçten fazla. Tefaratına girmek istemiyorum. Allah istediği şekilde yardım eder mi? Ama onlar ne diyor? Ya Rabbi, bugün ayağımızı pek tut, kalbimizi sabit tut ve kafirler grubuna karşı bize yardım et. Ha. Demek ki yapılan her itaat insanı ne yapıyor? Daha büyüğüne götürüyor. Şimdi nerede olursak olalım, ölüm hak değil mi? Öyleyse kaçışımız nereye? Öyleyse bu imtihanı kaybedişimizin anlamı ne? Siz sağlam kalelerde de olsanız, sağlam burçların içinde de olsanız ölüm size gelip kavuşacak diyor. Yani Musa Aleyhisselam'a Allah Subhanahu ve Teala ölüm meleğini gönderdiğinde ki ölüm meleğinden korkarak ne yapıyor? Gözünü patlatıyor. Ve daha sonra Allah Azze ve Celle'ye şikayet ediyor ve Allah Subhanahu ve Teala ondan sonra kıyamete kadar hep bir sebebe binaen gönderiyor. Ve Musa Aleyhisselam'a istediğin kadar kalman takdir edildi diyor. Elini at, sığır ya da deve geliyor rivayetlerde. Avucunun diyor yakaladığı kadar, kıl sayısı kadar ömrün olacak. Musa Aleyhisselam soruyor, peki ya Rabbi ondan sonra yine ölüm. Öyleyse diyor, benim canım şimdi al diyor. Bakın, serbest bırakıyor. Çünkü işlemiş oldu amellerin hesabına. Ne isterse Allah onu ezeli ilmiyle öyle takdir edecek. Ve geçmişte takdir ettiği neyse yine o tecelli oluyor. Aynısı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a da sonulduğunda Cibril'e soruyor, ne yapayım? Sen diyor Firdevs-i Ala'yı iste diyor. Aleyhisselatü Vesselam Firdevs-i Ala'yı istiyor. Yani işlenen iyilikler insanı sevindirdiği, hayırda devam ettirdiği gibi İşlenen kötülüklerde insanı anında ne yapıyor? Rahatsız ediyor. Ama tiksinme yoksa günahlarda, o zaman bir sıkıntı var. O zaman insanın küfürde inkar etmediği, tiksinmediği bir şeyler var. Bu da insanın imanının azalmasına, hastalanmasına, bazen de yok olmasına sebep olur. İşte kardeşlerim, imanın son sınırı, İmanın alt sınırı veya mutlak iman veya mukayyet iman dediğimiz bir sürü baplar var. Eğer kalpte Allah'ın hoşlanmadığı şeyden hoşlanmamak yoksa, o kalpte insanı sevaba götürecek imandan da bir eser kalmıyor. Bunu anladınız mı? Yani eğer kalpte Allah'ın hoşlanmadığı bir şeyden hoşlanmamak, tiksinmeme gündeme gelmiyorsa, o zaman o insanda da imandan eser ne yapmamış? Kalmamış. Yani artık mutlak iman dediğimiz bir şey gidiyor yani. Hardal tanesi kadar ne yapmıyor? Kalmıyor. İşte küfür ve nifak kelimelerini elimize aldığımızda bunlar da birbirini açan, birbirine giden sözcükler. Nifak nedir? İman neydi? Kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek. Nifak ne? Kalbin tasdik ettiğini dilin yalanlamasıdır. Bunu anladınız mı? Sözle amelin birbirine ters düşmesidir. Buna bir yerde fısk denir. Yani Müslüman olduğu halde insan tasdik ettiği halde zina edebilir miymiş? Eder. İçki içer mi? İçer. Yani içmemesi gerekir. Peki bunları yaparsa bu Allah'a karşı işlenen bir suç değil mi? Zulüm değil mi bu? İnsanın nefsine yaptığı zulüm. Ama buna rağmen Allah bize ne yapıyor? Hayırda bakıyor. Ebu Zer'in burnu yerde sürtse de cennete girecek diyor. Her ne kadar bu suç olsa da aynen o sahabe gelip kendisini ne yapıyor? Ey Allah'ın Resulü, beni temizle diyor mu? Diyor. Zina etse bile, düşünün, hiç zina etmemiş ama el zinası, dokunma zinası, koklama zinasını yapan bir sahabe. Ey Allah'ın Resulü, ben diyor falan mücahidin hanımına işte şunu yaptım yaptım, cimadan başka her şeyi yaptığını söylüyor. Nerede söylüyor? Milletin içinde söylüyor ki sahabe aktarıyor bunu. Bunu anladınız mı? Yani bir kenarıya çekip de peygamberi söylemiyor. toplumun içinde söylüyor. Kim buna cesaret eder? Hı? Evet. Onlar bunu yaşamış. Onlar bunu yaşamış. Demek ki imanın sevilmemesi insanların küfrü, fıskı, isyanı sevmesine sebep oluyor. Bu da imanın gitmesine sebep oluyor. Dün arkadaşlardan bir tanesi dersteyken nasıl olur diyor şimdi, Firavun kafir diyor, cehenneme gidecek. Ben şimdi diyor gencim, tesettürü takınacağım, şu toplum bana eziyet edecek, namazımı kılacağım, orucumu tutacağım, hacca da gideceğim diyor. E diyor şimdi bir miras da diyor, yani diyor abim iki ise diyor, ben diyor onun yarısını alacağım diyor. Ya ben diyor gönlüm buna razı değil, şimdi ben bunu yapmayınca diyor ben diyor Firavun'un yanına mı gideceğim diyor. Evet diyor. Allah böyle diyor. E diyor şimdi yani ben bu kadar boşa mı gidiyor diyor. Bakın çok önemli bu mesele. Demek ki İslam'ın da bazı yerlerde neleri var? Temel taşları var. Bu taşları oynattığın zaman gitti. Şimdi düşünün. Bir namaz insanı fuhşiyattan alıkoyuyorsa, bunun açıklamasını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir nehre benzetiyorsa, bakın temizliyorsa, namazın hakkını vermeyen adam ne oluyormuş? Nehre hiç girmiyor. Nehre girmeyen bir adam ne olur? Şimdi yaşar halde kasa çekiyor. Üç gün bir yıkanmasın bakayım. Şu sohbette bunu burada tutar mısınız? Teke gibi kokar vallahi. Hemen atarsınız bu adam dışarı. Ha, şimdi neden? Adam normal bir çalışmada bu kadar koku yapıyorsa, işlemiş olduğu günahlar onu ne yapıyormuş? Tiksindirtiyor. Düşünün şimdi şuraya bir facir ehli girse, anında burayı karıştırır vallahi. Evet. Anında karıştırır. İlk ilahıyla seni korkutmaya çalışır. İlk. İman eden insanların sadece gülüp onların imanını artırır. Kalbi hastalıkları ne yapar? Onlar sizinle savaşa çıksalardı, muhakkak orada da fitne yaparlardı. Ve muhakkak ona kulak verenler ne yapardı? Olurdu diyor. Onun için kardeşlerim, Allah'ın hoşlanmadığı her şeyden kalp tiksinecek. Eğer bu yapılmazsa o zaman imanda eser kalmaz, gider. Evet. Küfür ve nifak kelimeleri tek başına ve ahiretteki tehdit hakkında söylendiğinde onun kapsamına direkt münafıklar gelir. Bakın Rabbimiz diyor ki, kim imanı inkar eder, kafir olursa şüphesiz bütün amelleri boşuna gitmiştir. Ve ahirette en çok zarara uğrayan onlardır. Yine kim Allah'ı, kitaplarını, peygamberlerini, ahiret gününü inkar ederse artık o muhakkak ki uzak bir sapıklığa sapmış olur. Şimdi düşünün, küfür ve nifak ehlini gerçekten tanımak istiyorsak önce kendi nefsimizi alalım. Onların yanına geldiğinde biz de inandık, biz de iman ettik derler diyor. Kendi şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında işte o beyinsizlerin inandığı gibi mi? Şimdi düşünün, bu hasletler eğer bizlerde varsa bir başkasını suçlamanın anlamı yok. Yani insan kendini kandırırsa en büyük zulmü ne yapar? Kendine yapar. Düşünün, Cibril hadisinin hemen önünde İbn Ömer o hadisi nakletmeden önce, babam Ömer'den duydum işte üstünde yolculuk eseri olmayan birisi gelmişti işte şunu şunu sormuştu diyor ya, onun önünde ne anlatıyor? İşte küfeden iki adam ne yapıyor? Önüne geçiyor. Bizim orada bazı insanlar türedi. Bunlar kader hakkında sorular soruyorlar, ileri geri konuşuyorlar diyor. İbn Ömer ne diyor onlara? Benden onlara selam söyleme diyor. Yani tekfir ediyor. Kader inkar insanı ne yapıyormuş? Kafir kılıyor. Şimdi namaz kıldığı halde kader inkarı olan insanlar var mı? Mesela Şia mezhebinin kadere bakışını biliyor musunuz? Kesinlikle Allah yazdı, defter dürdü demez. Sen adımını attıkça arkandan bir kalem onu yazıyor, der ki bu direkt küfürdür, direkt tekmedir. Yani sen amel etmedi mi duruyor, amel etti mi devam ediyor. Buna kader denmez ki, senin yaptığının zaptı derler. Yani zaten kiramen kâdibi bunu yapıyor. Ha. Ki bir müşkülatları daha var. Kafanıza şüphe girsin istemediğim için söylemek istemiyorum. Şimdi Şiaların namaz kıldığı vaki değil mi? Biliyor musun? İslam'ı yani kendilerine binayen de olsa, bidat da olsa amel eden insan değil mi bunlar? Hatta cumhuriyetlerini dahi kurmadılar mı? Yani kendilerine göre devletlerini de. Ha. Peki ne olacak şimdi? Bunlar zulmü kime yapıyor? Bakın şeytan ağını ördü mü, öyle bir katmerli bir şekilde örüyor ki taassup, taklit adamın doğruya gelmesine dahi ne yapıyor? Mani oluyor. Aynı ufacık bir zina meselesini ele alın. Bir evinize gittiğinde hadım dahi olsa bir erkekle karınızın baş başa oturduğunu görseniz, uzakta bile olsa, şöyle o kanepede, bu kanepede, insan bunu ne yapamıyor? Ama ya ne olacak ki? İşte amcaoğlu, teyzeoğlu, enişte, kayın. Şey değil miyiz? Sanki kayın şey mi? Kardeş yarısı teyip de sırf törelerle binaen aynı yerde oturup kalkmaya töreler adı altında yaparsa, o zaman sen ne yapmıyorsun? Tiksinme gidiyor. Tiksinme gittiğinde bu sefer fıtrat ne oluyor? Ölüyor. İyi ve kötüyü ayırt etme meleken de ölüyor. Bu sefer bu ölünce senin imanı sevme, küfürden tiksinme meleken de ne yapıyor? Gitmeye başlıyor. Bu sefer artık küfürde yarışan, onu içen bir insan oluyorsun. İşte bu noktada hatırlatılacak nedir? Allah'tan korkma. Yani küfürden tiksinme ancak Allah'a dönmeyle mümkündür. Onun dışında dönme hiçbir zaman mümkün değil. Allah subhanahu ve teala bizlere hakkıyla iman etmeyi, imanı sevmeyi nasip etsin. Şimdi küfürden tiksinme nasıl olur? Bol bol Kur'an okuyacaksınız. O geçmiş helak olan kavimlerin kıssalarını okumanız gerekiyor. O kıssalara baktığımızda kimi ölçüde tartıyı bozmuş mu? Kimi erkek erkeğe yaklaşmış mı? Kimi zinada had safhaya gitmiş mi? Kimi gelen peygamberleri hep yalanlamış mı? Kimi 950 sene Nuh Aleyhisselam gelin şu salih insanları ilah edin dediğinde ona itiraz edip hep yalanlamış, canlarına kastetmiş mi? Kimi Allah'tan çok büyük büyük mucize istemişler, Allah subhanahu ve teala bir kayadan onlara bir deve yavrusu çıkarmamış mı? Bir deve yavrusuyla imtihan etmemiş mi? Bunları teker teker okuduğunda insan düşünür, ha demek ki bu yeryüzünde benden çok daha zengin, benden çok daha varlıklı, benden çok daha akıllı bir sürü insan geldi geçti mi? Geçti. Kim kurtuldu? Hı? Kim kurtuldu? Allah, Allah için bir şey verene birden 700'e kadar veriyor mu? Peki bu Firavun gibi, Karun gibi, Haman gibi hırs ne? Yok mu bir gün bunların temsilcileri? Yok mu iman ehlinin temsilcileri? Var. Öyleyse geçmiş ümmetlerdeki küfür işleyenlerin nasıl işlediğine şöyle bir bakmamız gerekiyor. Bakmazsak bu sefer nerede gittiğimizi de bizim anlamamız, idrak etmemiz nedir? Mümkün değil. O zamanın insanları nasıl ki ayakta kalabilmek için insanları bölüp aralarına birçok küfür, fitne sokmuşsa, bugün bizim aramızda da birçok küfür ve fitne yaygın. Şimdi Allah aşkına soruyorum. İhtilaf edildiğinde Kur'an'a ve sünnete gidin diyen Allah mı? Peki gitmeyen kim? Peki gitmeye mani olan sebepler kim? O alimler diyor. O alimler sırf birbirlerine hasetten, çekememezlik yüzünden toplulukları ne yaptılar? Birbirine böldüler. Hepsi parça parça oldu. Allah da onlara ne yaptı? Bir peygamber gönderdi. İhtilaf ettikleri meselelere hal çaresi olsun diye Allah bir de onlara kitap verdi. Ancak mümin olanlar uyar diyor. Yani şunu demek istiyorum ki zandan sakının diyor şimdi. Tecessüs etmeyin. Birbirinizin gizli şeylerini araştırmayın. Veyahut beni mi konuşuyor, beni mi ediyor tipinde düşüncelere salmayın. Ve birbirinize sırt dönmeyin. haset etmeyin, birbirinizi çekememezlik yapmayın ve birbirinize buğz etmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun, kardeşler diyor. Şimdi imanı sevdikten sonra iblis küfürü bize nasıl sevimli gösteriyormuş? Hı? Bir Müslümana yapacağın bir haset duygusu senin bütün amellerini ne yapıyor? Bir götürüyor. Haset eden birisi hemen din kardeşinin ayıplarını ne yapar? İfşa etmeye başlarmış. Hadis öyle devam ediyor. Birbirinizi gıybet etmeyin. Birbirinizin hakkında ne yapmayın? Tahassüs etmeyin. Ne demek tahassüs? Ercan'dan ikimiz konuşuyoruz. Ali de bizi duymayacak bir yerde duruyor. Beni mi konuşuyor bunlar? Beni mi çekiştiriyor? Halbuki biz başka yerden konuşuyoruz. Bu türlü düşüncelere ne yapmayın? Gitmeyin diyor. Demek ki iblis doğru yoldan hiçbir zaman gelip seni ifsad etmeye ne yapmıyor? Çalışmıyor. Yani Allah Subhanahu ve Teala'dan o kadar çok şey istemiş ki onların her tarafını kuşatacağım ama senin ihlaslı kulların müstesna diyor. Kim kurtuluyormuş? He. Peki salih, sıddık, şehit, bu kelimelere yüklenen manalara hiç baktık mı? Mesela Kur'an'a gittiğimizde Allah Subhanahu ve Teala İbrahim için o muhakkak salihlerdendi diyor. Öbür peygamberlere bakıyorsun, Yusuf'a ya Rabbi benim canımı Müslüman olarak al, beni salihler arasına kat. Süleyman Aleyhisselam'a bakıyorsun, rahmetinle beni salihlerin arasına kat. Salih ne demek? Hiç düşündünüz mü? Mesela dünyada üç şey, dünya saadet, dünyadaki üç şey Allah'ın verdiği saadettendir diyor. Bunlardan birisi nedir? Saliha bir kadın. Ne demek? Salih, yani imanı sevme, küfürden tiksinme derken bütün peygamberler dualarında beni salihler arasına kat diyorsa, ya Rabbi benim canımı salih olarak al diyorsa, rahmetinle beni yargıla, salihlerin arasına kat diyorsa, salihlik ne demek? Hiç düşündünüz mü? Fısk, fucur ehli diyoruz da salih neden demiyoruz? Birinin adına salih desek yetiyor mu? Ne yapmak gerekiyor? Salih insan odur ki Allah Azze ve Celle'nin emrine olduğu gibi harfiyen uyma, emrini başın üstüne koyma, küfründen tiksinme ve onun doğrultusunda ölene kadar yaşamadır. Bunun zıttına her şeyden gizli de açık da tiksinmedir. Bunu anladınız mı? Yani açık da olsun, gizli de olsun, toplum içinde olsun, isterse ferden olsun, Allah'ın emir ve nehiylerini harfiyen yerine getirene salihler denir. Ve Kur'an'da da ilk zikredildiğinde salih derken akla gelen kimdir? Peygamberlerdir. Siz hiçbir peygamberin gizlide veya açıkta günah işlediğini gördünüz mü? Hı? Şu etteyyatın manasını, tam manasını çok okudunuz mu? Biz nefsimizde nasıl seni zikredelim diye sorulduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu etteyyatı bize Kur'an'dan bir sure öğretir gibi ne yaptı? Talim ettirdi diyor. Hep orada ne deriz? Kendimizden ya Rabbi bizi de salihlerin arasına kat. Eğer isteyerek, bilerek bunları terennüm etmezsek, söylemezsek salihlerden olamayız ki. Nasıl birilerinin böyle rastgele şarkı türkü söyleyip de kafayı buldularsa, bizim Müslümanlar da sanki aynı iş rastgele söyleyip ne dediklerini anlamıyorlar. Ama unutmayın ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz uykuluyken namaz kılmayın diyor. Sonra diyor kendinize dua eder diye beddua edersiniz de ona uğrarsınız diyor. Yani aklın başında olmadan bile yaptığın bir beddua sana uğruyor muymuş? Öyleyse yaptığın her ameli bilerek yaparsan salihlerden olursun. Ama ne yaptığına dikkat etmezsen, kalbini öldürürsen bu sefer ne olur? Tiksinme gider. Tiksinme gitti mi iman zayıflar. Allah'ın hoşlanmadığından hoşlanır vaziyete gelirsen sen de artık imanın zerresi kalmaz. Sadece kendini aldatan topluluklar olursun. Allah muhafaza, düşünün şimdi, Kabe'yi çırılçıplak tavaf eden bir kadını, bir erkeği hiç düşünebiliyor musunuz? Hacca gidenler şöyle bir düşünsün. O kalabalıkta anadan üreye çırılçıplak dolaşan kadınları hiç düşünebiliyor musunuz? İnsan düşünemiyor bile. Peki tavaf yaparlarken o müşrikler ne diyorlardı? Bugün burada utanma yok. Bugün burada ayıplanma yok. Şeytan nasıl aldatmış onları? Hiç Kabe'ye gitmeye gerek yok, plajlara. Şu televizyonlar plajları ne yaptı? Çok basit hale getirdi. Buradaki Müslümanlar bile şeytanın verdiği desiselerle hiç çaktırmadan ilk kaçtıkları yer plajlardır. Belki karısı kızı açılmaz ama sırf kendi gözünü tatmin etmek için gider oraya. Anlatabildim mi? Sırf kendi nefsini. Ha, demek ki şeytan ağını ne yapıyor? Örüyor. Eğer imanı sevmezsek, imanın gereği amel etmezsek, salih olmayı istemezsek, ki duanın da burada çok önemli yolu var, ama duaya gidebilmen için ne kadar amel ettiysen o kadar da dua etme ihtiyacı veriliyor sana. Yaptığın işe göre ücret var. Yani amelin salih değilse Allah'a da bu sefer ne yapıyorsun? Allah'a bağlı kopuk olan birisi dönüp de ona güvenir mi? Ondan ister mi? Ona sığınır mı? Hayır. Allah'tan ancak kafir olanlar ümidi keser diyor. Kafirliğe doğru giden adımsa kişinin işlemiş olduğu nedir? Günahlardır. Peki aleyhissalatü vesselam Efendimiz ayakkabının tasması dahi kopsa bunu Allah'tan istedemiyor mu? O bir sebep halk etmeden sen onu tamir edecek para ne yapamazsın? Bulamazsın diyor. Cennet size diyor ayakkabı bağınızdan daha yakın duruyor, cehennemde diyor. Cehennemde diyor. Öyleyse Allah bize imanı sevdirsin, küfrü, fıskı, isyanı tiksindirsin. Öyleyse bu meyanda öbür derse kadar ödev olsun inşallah. İman nedir? İmanın sevecek hasletleri nedir? Kur'an'da bir okuyun. Hadiste demiyorum. Sadece mealde okuyun. Küfrü nedir? Kaç çeşittir? Hangilerini işleyenleri Allah ebedi cehenneme sokuyor? Hangilerini işlediğinde cennete sokuyor ebedi? Şöyle bir okuyor. Sadece Kur'an'da. O zaman insan cennete mi gideceğini, cehenneme mi gideceğini şöyle bir görür. Cennetin ne olduğunu, cennetin nimetlerinin ne olduğunu, cehennemin de nasıl bir yer olduğunu sırf Kur'an'dan Allah rızası için bir okuyalım. Okuduktan sonra bu Hucurat 7'yi tekrar bir okuyalım. Allah size imanı sevdirdi, küfrü, fıskı, isyanı tiksindirdi. Bak o ayeti okurken neler oluyor sizde? İşte onlar, sahabeler Allah'ın ayetlerini okuduklarında yutkunurlardı. Kalpleri titrerdi ve onların imanını artırırdı. Neden imanını artırırdı? O elini kestiren adam hatırlıyor musun? O günahı işlese bile ne yaptı? O cehennem ayetleri ve başına geleceği biliyor. Çünkü Maide suresinde ne diyor Allah? Erkek olsun kadın olsun, hırsızlık yapanı ne yapın? Elini kesin. Peki eli kesilmezse ahirette ne var? Ateşe gireceğini diyor. Peki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Kim diyor işlemiş olduğu bir günaha karşı Allah hat koyar, o hatta dünyada ona tatbik edilirse artık Allah kıyamette onu hesaba çekmekten haya eder diyor. İşte sahabe ona binaen diyor. Yarın diyor bu el beni ateşe sokacaktı. Elhamdülillah ki diyor ben bundan kurtuldum. Yani bedenim ateşten kurtardım diyor. Demek o adam bunu anlamış. O bunu anlamış. Yine bir savaşta çok çok ihtiyaç içindeydik diyor. Çok ihtiyaç içindeydik. Ganimetleri diyor ortada kimse toplamadı diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kim diyor devenin bir kırbacı dahi, yani bir yuları dahi yanında var getirmiyorsa o ateşte diyor. Adam hemen devesini bağlayacak ipi yok. Ganimettenmiş. Hemen çözüp getirip koyuyor. Yarın ben bunun yüzünden ateşe ne yapamam? Giremem. Bakın bir devenin yuları. Küçük değil bu ha. Bir devenin yuları. Yine Osman İbni Affan'a bakıyorsun. kıtlık zamanı getiriyor. Bugün diyor bu malı ne yapacağım? 1'e 700 verene satacağım. 1'e 700 kim veriyor? Ama o tüccarlar bunu anlamıyor, biliyor musunuz? Osman hep 1'e 20 satarmış. Onlar diyor şimdi tamam kar ettik diye hepsi koşuyorlar. Bugün 1'e 700 diyor. Sen diyor çok istiyorsun diye herkes gittiğinde Osman ne kadar kıtlıktan etkilenen Müslüman varsa getirdiği malı eşit olarak kendilerine dağıtıyor. Evine götürecek bir şey aklına gelmiyor. Evine bomboş gidiyor. Buna rağmen Allah Azze ve Celle yıllarca süren halifeyi verdi mi ona? Peki ondan verme, malından bir eksiltme mi oldu? Değil. Onun için geçen haftadan mı zikrettim bilmiyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın koyunla çoban köpeğinin misalini anlatıyor. Hangisi diyor çok yavrular? Köpek. Hangisi kesilir yenir? Koyun. Hangisi çok? Hangisinin çok olması lazım? Sahabe hiç düşünmemiş. Bu ne diyor? Donup kalıyorlar. İşte bu Allah'ın bereketi diyor. İşte bu Allah'ın bereketi. Ben bunu ilk kayınpedere anlattığımda dondu kaldı. Hakikaten nasıl bittiğini ben de bilmiyorum. Hakikaten öyle. Önümüzde öyle şeyler var ki gökleri direksiz yaratan Rabbim, her ikisinin arasında bizlere türlü türlü nimetler veren Rabbim, bizden sadece imanı sevmemizi ve hoşlanmadığı şeyden de tiksinmemizi istiyor. Ama bunu ben tiksiniyorum, ben şunu seviyorum tipinde yapmamız mümkün değil. Okumadıkça imanı sevemezsiniz, okumadıkça küfürden tiksinemezsiniz. Allah Subhanahu ve Teala öğrendiğiniz doğrularla hepinize amel etmeyi nasip etsin. İmanı sevdirsin, küfrü, fıskı, isyanı bizden uzak tutsun, tiksindirsin. Razı olduğu kulların arasına bizleri de koysun. İnşallah öbür hafta buna devam edeceğiz ama başka yönlü, bunun zıttı olan salih olan insanın kelimesiyle devam edeceğiz ama bu da daha güzel anlaşılacak inşallah. Allah hepinizden razı olsun.